sprzątający Dreamy X50 Ultra za 4189 zł, a w 50 ratach tylko 84 zł miesięcznie. Szczegóły w tym regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 16. Aneta Aftoniuk, dzień dobry. Serwis Trójki, Agnieszka Drost. Jest projekt nowej ustawy o pomocy Ukraińcom, poprzedni zawetował prezydent. Prawie 5 milionów dzieci rozpoczęło dziś nowy rok szkolny. Cieszę się, że wracam do szkoły, bo jest fajna pani. Polska spadła z podium w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o niskie bezrobocie, to 3,1%. Jest nowy projekt ustawy dotyczącej wydłużenia ochrony tymczasowej i uzależnienia świadczeń dla cudzoziemców od ich aktywności zawodowej w Polsce. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wysłało projekt do kancelarii premiera. Rząd zajmie się nowymi przepisami w przyszłym tygodniu, mówi wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk. Rozwiązanie zawiera zarówno uzależnienie wypłaty świadczeń na rzecz rodziny od aktywności zawodowej cudzoziemców. Chcę zaznaczyć, że to nie tylko i wyłącznie chodzi o Ukraińców, ale o wszystkich cudzoziemców, ale również wprowadza ograniczenia w zakresie dostępu do ochrony zdrowia. Jak dodaje Maciej Duszczyk, chodzi o wyeliminowanie nadużyć związanych z korzystaniem z programów medycznych przez cudzoziemców, którzy nie mieszkają w Polsce. Nowy projekt ustawy regulujący pobyt cudzoziemców w Polsce to odpowiedź na prezydenckie weto do ustawy o pomocy dla obywateli Ukrainy. Przepisy miały zapewnić kontynuację wsparcia dla Ukraińców przebywających w Polsce w związku z wojną. Przepisy muszą być uchwalone przed 30 września. Po 2 miesiącach przerwy uczniowie wrócili dziś do szkoły. Prawie 5 milionów dzieci i młodzieży rozpoczęło nowy rok szkolny. O szczegółach Martyna Szymczakowska. Jedni chcą jeszcze wakacji, ale inni wracali chętnie. Cieszę się, że wracam do szkoły, bo jest fajna pani. Fajnie spotkać się z kolegami. No nie za bardzo się cieszę, no bo chciałam być jeszcze w przedszkolu. W tym roku na uczniów czekają zmiany, między innymi nowe przedmioty. W szkołach średnich edukacja obywatelska, a w podstawowych także edukacja zdrowotna, wyjaśnia ministra Barbara Nowacka. To odpowiedź na wyzwania współczesnego świata, na zagrożenia dotyczące zdrowia fizycznego i psychicznego. Przed siedzibą MEN pikietowali dzisiaj nauczyciele ze Związku Nauczycielstwa Polskiego. Szef związkowców Sławomir Broniarz krytykował plany przyszłorocznych podwyżek. Projekcja mówiąca o 3-punktowym wzroście płac jest naszym zdaniem policzkiem wymierzonym nauczycielom. W całym kraju jest ponad 700 tysięcy nauczycieli. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. A więcej o początku roku szkolnego w popołudniowym zapraszamy do Trójki. Polska poza podium w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o niskie bezrobocie. Dane za lipiec opublikował Eurostat. Według metodologii Unijnego Urzędu Statystycznego w Polsce bezrobocie wyniosło 3,1%, co dało jej 4. miejsce. Średnia unijna to 5,9%. Beata Płomecka. Najlepsza pod tym względem jest Malta, gdzie pracy w lipcu nie miało 2,6% obywateli. Drugie miejsce zajęły Czechy, a trzecie Słowenia. Najgorsza sytuacja na rynku pracy jest w Hiszpanii. To jedyny kraj Unii, w którym bezrobocie jest dwucyfrowe i wynosi 10,4%. Kolejne są Finlandia i Szwecja. Znacznie wyższe w całej Unii są dane dotyczące bezrobocia wśród młodych poniżej 25 roku życia. Tylko 3 kraje mają jednocyfrowe wyniki. Najmniejsze odsetek młodych bezrobotnych mają Niemcy i Malta, 6,3%. Polska jest na 5. miejscu z bezrobociem na poziomie 12,7%. Po drugiej stronie jest Estonia, gdzie młodych bezrobotnych jest 27%. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Ponad 5 tysięcy wydarzeń w kraju i za granicą zgłoszono do tegorocznego Narodowego Czytania. Lekturą 14. już akcji będzie poezja Jana Kochanowskiego. Z roku na rok ta akcja ma coraz większy zasięg, a sądząc po ilości zgłoszeń, które trafiają do Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej, która to kancelaria jest organizatorem tej akcji, no świadczy o tym, że ten rekord i w tym roku będzie pobity. Na ten moment jest ponad 5 tysięcy zgłoszeń, a jeszcze mamy parę dni do akcji. Mówił minister w Kancelarii Prezydenta Wojciech Kolarski, a tegoroczne Narodowe Czytanie odbędzie się w sobotę. Jak co roku akcję zainauguruje w warszawskim Ogrodzie Saskim Para Prezydencka, a Narodowe Czytanie zostało zainicjowane w 2012 roku przez prezydenta Bronisława Komorowskiego wspólnym czytaniem pana Tadeusza. Jelenie w Tatrach wcześniej niż zwykle rozpoczęły rykowisko. Samce, wydając charakterystyczne odgłosy, przywołują swoje partnerki. Tatrzański Park Narodowy co roku w tym okresie dostaje wiele zgłoszeń od przerażonych turystów, którzy słyszą w pobliżu szlaków niepokojące dźwięki. Niektórzy wciąż mylą godowe odgłosy jeleni z rykiem niedźwiedzia, mówi Tomasz Zając z TPN-u. Tutaj w okolicy Włosienicy, w Dolinie Rybiego Potoku już to rykowisko było słyszane, także zdecydowanie rozpoczął się okres jesieni. Ostrzegania, uświadamiania turystów, że jednak to nie jest niedźwiedź, tylko jest to okres godowy jeleni. A w Tatrach żyje około 300 jeleni. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po godzinie 16:00, czas w Trójce na sport. Krzysztof Łoniewski, dzień dobry. Dzień dobry. Sportowe wydarzenie poniedziałku z naszej perspektywy to mecz Igi Świątek w czwartej rundzie wielkoszlemowego US Open. Tym razem Iga Świątek nie zagra na głównym obiekcie US Open, a na korcie imienia Louisa Armstronga. To drugi co do wielkości obiekt zawodów. 30-letnia trenująca na co dzień w Czechach Rosjanka Ekaterina Aleksandrowa w tegorocznym US Open nie straciła jeszcze seta. W swojej karierze w zawodach wielkiego szlema najdalej doszła do czwartej rundy, gdy tenisistki rozegrały ze sobą wcześniej 6 spotkań. 4 z nich wygrała Polka. Iga Świątek już dwukrotnie podczas tegorocznego US Open była w opałach, szczególnie w ostatnim meczu przeciwko Annie Kanińskiej, gdzie w pierwszym secie przegrywała już 1-5, ale ostatecznie zdołała go wygrać. Tenisistka na konferencji prasowej opowiadała, jak stara się reagować na takie wydarzenia na korcie. Czasami mam problem z tym, że nie wiem, co mogę zrobić, jak gram źle. Wtedy dostaję pomocną dłoń od mojego teamu. Trzeba znaleźć pozytywne punkty w trudnej sytuacji. To nie jest proste. Znaleźć szybkie rozwiązanie, to zabiera trochę czasu. Trzeba otworzyć myślenie na to, co można w takim przypadku zrobić i nie panikować. Amerykańscy bukmacherzy zdecydowanie stawiają w tym spotkaniu na Igę Świątek. Dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski, Stany Zjednoczone. Mecz Świątek Aleksandrowa od 19:30. Dziś także startuje zgrupowanie piłkarskie reprezentacji Polski przed meczami eliminacji Mistrzostw Świata. Rywali wymieni zaraz nowy selekcjoner kadry Jan Urban. Przydałoby się taki moment, w którym reprezentacja pokazałaby się z dobrej strony na tle takiego przeciwnika jak Holandia, bo pierwsze wyzwanie jest bardzo duże, a później mecz z Finlandią w niedzielę. Chcemy wyjść z tych spotkań obronną ręką. Mecz z Holandią w czwartek, doprecyzujmy, i nie zmieniamy dyscypliny. Dwaj nasi piłkarze znaleźli się w 11 kolejki w Bundeslidze, dawno tego nie grali. Fachowy magazyn Kicker docenił dobre występy okraszone golami Adama Dźwigały dla Sankt Pauli i Jakuba Kamińskiego dla FC Köln. Przy okazji mogliśmy sobie uświadomić, że na bramki naszych zawodników na najwyższym poziomie rozgrywkowym w Niemczech czekaliśmy ponad 2 lata. Naprawdę. W kraju kibice Lecha lada dzień doczekają się nowego napastnika. W Poznaniu wyglądano go od tygodni i to już jakoby formalność, żeby umowę z mistrzami Polski podpisał Janik Agnero. Ma 22 lata, pochodzi z Wybrzeża Kości Słoniowej i do tej pory kopał w przeciętnym klubie szwedzkiej ekstraklasy Halmstad BK. Kolej już ma wysupłać na ten transfer około 2 milionów euro. Nigdy do tej pory przy bułgarskiej tyle nie wydano. Dziś i jutro pogoda zmienna, przelotnie popada, możemy spodziewać się burz oraz wiatru do 70 km na godzinę. Wtorek z temperaturami do 31 stopni, gdzieniegdzie. Zapraszamy do reklamy. Tymczasem w RTV Euro AGD. Tato, ja muszę kalkulator do szkoły. A ja muszę tablet. Ach, dzieci. Ja muszę słuchawki z redukcją hałasu. Brzmi jak spory rabacik, bo to powrót do szkoły z RTV Euro AGD. I rabat naliczamy od razu. 50 zł rabatu za każde wydane 500. Tablet Lenovo Yoga Tab Plus. Teraz za 2999 zł. A teraz ten produkt możesz kupić w promocji 50 za 500 i dostać rabat. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj 1 września, a to data, która w Polsce kojarzy się jednoznacznie. Dziś rano o godzinie 5:40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę polską, łamiąc pakt o nieagresji. Bombardowano szereg miast. Za chwilę usłyszą Państwo komunikat specjalny. A więc wojna. Z dniem dzisiejszym wszelkie sprawy i zagadnienia schodzą na plan dalszy. Weszliśmy w okres wojny. Musimy myśleć tylko o jednym. Walka aż do zwycięstwa. Zapraszamy do Trójki. Zdecydowanie do tematu rocznicy wybuchu II wojny światowej wrócimy jeszcze w audycji. Tymczasem mówimy szanownym dzień dobry. Elżbieta Malinowska, Daniel Leśniewski, Agnieszka Laskowska i przy mikrofonie Aneta Aftoniuk. Zapraszam Państwa na 3-godzinne podsumowanie tego, co w Polsce i na świecie. Co u nas w pierwszej godzinie? Powiemy oczywiście o nowym roku szkolnym. Witam moi kochani. Zobaczcie, jak ten czas szybko leci. Tu zwracam się o naszych uczniów. Nie tak dawno kończyliśmy rok szkolny. Dzisiaj go rozpoczynamy. Powiemy również o protestach nauczycieli oraz o podzielonej solidarności w 45. rocznicę porozumień sierpniowych. Jeśli to widzicie, to znaczy, że aktualnie siedzę w areszcie z powodu czynu, który niemal na pewno zostanie uznany za przestępstwo kryminalne i należy się spodziewać wyroku w tej sprawie, wyroku, który przyjmę bez skargi. Zapraszamy do Trójki i powiemy również o nowej sile geopolitycznej. Smok i słoń mają podobno działać razem na arenie międzynarodowej. Wszystko wyjaśni się u nas przed godziną 17. Zapraszam Państwa do Trójki. You held it in your hands. I had flowers. Prawie 15 minut po godzinie 16 w Trójce. Zapraszamy do Trójki The Water Boys na początek dobrego, mam nadzieję, dla Państwa również popołudnia. No dzisiaj 1 września, więc wiadomo. Nowy rok szkolny. On potrwa do 26 czerwca, a Kuba Witkowski towarzyszył uczniom jednej z warszawskich podstawówek. Witam moi kochani. Zobaczcie, jak ten czas szybko leci. Tu zwracam się do naszych uczniów. Nie tak dawno kończyliśmy rok szkolny. Dzisiaj go rozpoczynamy. Ciężko wraca się do szkoły po wakacjach? No zawsze ciężko, no niestety. Co najbardziej doskwiera? Wstawanie wcześniej. Mówią siódmoklasiści. No bo jednak wakacje, no później się wstaje przeważnie. O której się wstawało w wakacje? No 12, coś takiego. Przeleciało. Bardzo szybko, niestety. No właśnie, to jest tak, że co, jest koniec roku szkolnego, pożegnania, tu bach i znowu od nowa. Tak, no od nowa. Ewa Piegasz, nauczycielka klas 1-3. Na szczęście w tym roku to jest już klasa druga, to są już dość duże dzieci, więc naprawdę czekałam, żeby wrócić do pracy. I zapraszam teraz na program artystyczny. Są emocje? Olbrzymie. Tata pierwszoklasistki. Dziecko rośnie, kolejny etap w życiu, kolejna przygoda, nowe otoczenie, nowy etap, nowe koleżanki, nauka, samodzielność, wyzwania. Co będzie największym wyzwaniem? Myślę, że nowe przedmioty na pewno, bo dochodzi chemia, fizyka i niemiecki. No te wzory różne chemiczne, to jednak ciężkie są. Jak to było? A ja lubię moją szkołę. Ja też lubię, proszę Państwa. Klasy pierwsze niech zobaczą, czy ta szkoła nie jest taka straszna. Ten rok szkolny będzie się jakoś różnił od poprzednich? Trochę nam się zmieniła podstawa programowa z edukacji fizycznej. Będą testy sprawdzające, to czego nie było. Sprawdza się motorykę i ogólną sprawność fizyczną. Z religią udało nam się zmierzyć. Dyrektorka szkoły Mirosława Śliwińska. Co do edukacji zdrowotnej, mam nadzieję, że uda nam się. Nie wiem, czy będzie to tak, jak sobie gdzieś tam wyobrażają władze, bo do dzisiaj tak naprawdę nie wiemy jeszcze, ile tych dzieci docelowo będzie uczęszczało na te zajęcia. Jestem na emeryturze od tego roku, ale jeszcze chcę pracować i będę jeszcze pracowała. Mamy wakaty na nauczycieli, ale jest to związane z tym, że gdzieś przychodzą młodzi ludzie, patrzą, co się dzieje i oni nie chcą pracować w szkole. I oni się wycofują. My mieliśmy ostatnio taką sytuację, że w zasadzie z osób, które się zgłosiły, no wycofały się w ubiegłym tygodniu. Zaczęłam właśnie w tym roku, 42 rok pracy. No i na razie po pierwsze wzięłam klasę i nie chcę ich zostawiać, chcę ich oddać. A myślę, że jeszcze kolejny rocznik, ten 3-letni, wezmę. Mówi się podobno, obyś cudze dzieci uczył. I to, zdaje się, nie są takie wspaniałe życzenia. A czy Państwo pamiętają swój pierwszy rok szkolny, swój pierwszy dzień któregoś kolejnego roku szkolnego? Można dzwonić 22 i 7 trójek w tej sprawie, ale również w każdej innej. A teraz na naszej antenie piosenka dnia, Alabama Shakes, Another Life. How come? Alabama Shakes, Another Life, nasza piosenka dnia trójkowa dzisiaj. Mam nadzieję, że ukołysała Państwa nieco, jeśli mieli Państwo trudny poniedziałek. Na pewno trudny poniedziałek mają nauczyciele, nie dlatego, że rok szkolny się zaczął, ale dlatego, że rozpoczęła się, jak często na początku września, akcja protestacyjna. Dzisiaj pod hasłem edukacja to nasza wspólna sprawa. Nauczyciele domagają się 10% podwyżek i powiązania wysokości ich wynagrodzenia z wysokością przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. Jacek Frencel rozmawiał z uczestnikami nauczycielskiego protestu. Godne płace! Godne płace to podstawa! 10% to jest około 500 zł netto na rękę. Dyplomowanego nauczyciela z najwyższym stażem. Agnieszka Walczak, Szkoła Podstawowa nr 10, Rybnik. Czyli tak naprawdę jedne zakupy w markecie na weekend. Za chwilę nie będzie miał kto uczyć w naszych szkołach. Brakuje prawie 20 tysięcy nauczycieli. Najważniejsza edukacja! Najważniejsza edukacja! OPZZ dołącza do protestu Związku Nauczycielstwa Polskiego. Absolutnie tak, nie może nas tutaj nie być. Piotr Ostrowski, przewodniczący OPZZ. Wszystkie branże, wiele zawodów, wielu związkowców, także z innych zakładów pracy, dziś wspiera nauczycielki i nauczycieli, pracowników oświaty i nauki, bo edukacja jest najważniejsza, bo od edukacji wszystko zależy. Zwykle było tak, że nauczyciele protestowali osobno, uczniowie osobno. Dziś Paweł Mrozek razem ze swoimi kolegami z akcji uczniowskiej na proteście nauczycielskim. Dokładnie jesteśmy na proteście, żeby wspólnymi siłami ten przekaz wybrzmiał jak najgłośniej. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że nauczyciele muszą mieć też motywację do tego, żeby codziennie przygotowywać całe wieczory, całe noce materiały dla uczniów, bo to nie jest łatwa praca. Bycie nauczycielem nie jest łatwe, a wynagradzanie powinno być czymś oczywistym. My jesteśmy profesjonalistami. Mamy najlepiej wykształconą kadrę nauczycielską w Europie. Sławomir Broniarz, przewodniczący ZNP. My wiemy, jak uczyć, jak wychować, jak pracować z młodym człowiekiem. Poradzimy sobie bez polityków, którzy wiedzą o edukacji, czerpią z internetu. Gotowi jesteśmy do dalszych prac wspólnie z rządem, wspólnie z ministerstwem. Ale nic o nas bez nas. Jako uczniowie stwierdziliśmy, że trzeba poprzeć naszych nauczycieli, ludzi, którzy zapewniają nam edukację, naszą przyszłość. Bolesław Orzechowski, Młodzi Socjaliści, PPS. Wspieramy postulaty ZNP, takie jak 10% podwyżki dla nauczycieli w tym momencie i dla pracowników oświaty, lepsze warunki pracy, realnej ochrony prawnej dla nauczycieli, dlatego że nauczyciele, którzy będą godnie żyć, będą wypoczęci, będą mogli nas lepiej uczyć, będą uczyć z pasją. W tym proteście chodzi w szczególności o system mowe rozwiązania. Urszula Woźniak, wiceprezes ZNP. Czyli uchwalenia inicjatywy obywatelskiej, powiązania wynagrodzeń nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce. Po to, żeby odpolitycznić decyzje dotyczące wynagrodzeń nauczycieli. Z uczestnikami nauczycielskiego protestu rozmawiał Jacek Frencel. Autopromocja. Dzień dobry, nazywam się Piotr Pogorzelski i jestem autorem magazynu Po prostu Wschód. W najnowszym wydaniu porozmawiamy o tym, jak działa ukraińska dyplomacja i jak zmieniała się polityka zagraniczna Ukrainy przez lata niepodległości. Zapraszam na stronę polskieradio.pl, do serwisów podcastowych oraz na YouTube. Do zobaczenia i do usłyszenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, skąd ty wziąłeś taki super sprzęt AGD za złotówkę? Jak to skąd, Barbara? Z multirabatów w Media Expert. Piąty produkt jest za złotówkę. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Drogi bywają różne, ale jakie to ma znaczenie, gdy przemierzasz je swoim nowym BMW z umową na 2 lata jak w abonamencie? Płacisz niską miesięczną ratę o stałym oprocentowaniu, a po 2 latach możesz po prostu oddać kluczyki i wybrać nowy model. Teraz BMW X5 już za 2900 zł netto miesięcznie w finansowaniu BMW Comfort Lease. A jeśli chcesz zostawić obecne auto dowolnej marki w rozliczeniu, wycenimy je dla Ciebie bezpłatnie. BMW. Radość z jazdy. Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu? Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę. Słusznie, od razu słyszę poprawę. Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu. Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. 4 na 10 na 100 plus 1 równa się nieskończoność. Taki jest tytuł koncertu, na którym poznamy nowe utwory napisane przez piątkę kompozytorów na stulecie Polskiego Radia. Grażyna Pstrokońska-Nawratil, Hanna Kulenty, Wojciech Błażejczyk, Lena Michajłów, Marta Ptaszyńska. Grać będą neokwartet Kwadrofonik oraz soliści Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie pod dyrekcją maestro Michała Klauze. Studio imienia Witolda Lutosławskiego. 14 września, godzina 19. Bilety do nabycia na polskieradiobilety24.pl. Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry. 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu od stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Dziś 1 września. Pamiętajmy o bohaterach II wojny światowej. Witaj szkoło. Nowe przedmioty, nowe wyzwania. Tragedia pod Koninem. Nie żyje matka z dwiema córkami. Kobieta zostawiła list pożegnalny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. Volkswagen zawsze daje coś więcej. Więcej emocji podczas prowadzenia. Więcej komfortu. Więcej wsparcia dla kierowcy. A przede wszystkim więcej korzyści. Teraz wybrane modele Volkswagena dostępne z korzyścią nawet do 41 900 zł. Umów się na jazdę próbną u najbliższego dealera. Zawsze coś więcej. Volkswagen. Żegnamy reklamy. Na zegarze 16.30. Czas na skrót serwisu Trójki. Agnieszka Drozd. Pałac Elizejski potwierdził, że 4 września w Paryżu odbędzie się spotkanie tzw. koalicji chętnych, czyli państw wspierających Ukrainę. Posiedzenie zaplanowano w formacie hybrydowym. W rozmowach weźmie udział prezydent Wołodymir Zełenski. Nieoficjalnie wiadomo, że oprócz prezydenta Macrona w rozmowach będą uczestniczyć też kanclerz Niemiec, premier Wielkiej Brytanii, sekretarz generalny NATO oraz szefowa Komisji Europejskiej. Awaria połączenia elektroenergetycznego między Estonią i Finlandią. Nie działa linia przesyłowa Estlink. Do uszkodzenia doszło w stacji transformatorowej po stronie fińskiej. W ubiegłym roku uszkodzeniu uległ kabel Estlink 2. Władze fińskie wskazywały, że odpowiadać za nie może jeden ze statków należących do tzw. rosyjskiej floty cieni. Największy żelazny meteoryt, jaki kiedykolwiek trafił pod młotek w Holandii, został sprzedany na aukcji za blisko 2 miliony euro, niemal dwa razy więcej niż przewidywano. Dochód pozwoli wybudować obserwatorium i zrealizować plany stworzenia nowoczesnego, interaktywnego planetarium. Więcej informacji w serwisie o 17.00. A teraz w Trójce Ekonomia i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam, a zaczynam od dobrych informacji dla kierowców, bo w aplikacji mObywatel działa już mStłuczka. Dzięki niej użytkownicy pojazdów mogą zgłosić incydent na drodze i za pomocą kilku kliknięć bez spisywania papierowych oświadczeń wyjaśnić jego okoliczności. A od 10 września nabywca używanego pojazdu będzie mógł w przypadku chęci wypowiedzenia polisy zawartej przez zbywcę wskazać w wypowiedzeniu datę rozwiązania umowy ubezpieczenia OC. O zmianie w przepisach mówi Damian Ziomber z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Przypominam, że do tej pory mamy tak, że jeśli kupujemy pojazd od kogoś, pojazd używany i otrzymujemy informację o tym, że ten posiadacz zawarł umowę obowiązkową, przypomnę, ubezpieczenia OC komunikacyjnego, to mamy dwie opcje. Albo korzystamy z tej umowy do końca okresu, na który została wystawiona, albo wypowiadamy tę umowę, no bo być może znaleźliśmy lepsze warunki u innego ubezpieczyciela. Od 10 września będziemy mogli wskazać datę rozwiązania rozwiązania umowy tej OC zawartej przez poprzedniego właściciela. Kierowcy zyskają zatem pewną elastyczność, ale ochrona, podobnie jak teraz, nie będzie mogła mieć ani jednego dnia przerwy. Polska poza podium, jeśli chodzi o niskie bezrobocie w Unii Europejskiej. Jak podał Eurostat, w lipcu wyniosło ono u nas 3,1%, co dało nam czwarte miejsce. Najniższe bezrobocie w Unii ma Malta, drugie miejsce zajęły Czechy, a trzecie Słowenia. Najgorszą sytuację na rynku pracy ma Hiszpania, to jedyny kraj unijny, w którym bezrobocie jest dwucyfrowe. Lepsze informacje podał GUS, bo wskazał, że tempo wzrostu gospodarczego w Polsce przyspiesza. Nasz PKB w drugim kwartale wzrósł o 3,4% w skali roku, podczas gdy w pierwszym ukształtował się na poziomie 3,2%. Głównym motorem wzrostu gospodarczego była konsumpcja prywatna. A na kolejny serwis ekonomiczny zapraszam za 2 godziny. W nocy przeważnie pogodnie, na zachodzie nad ranem zachmurzy się i przelotnie popada. Na południu noc będzie mglista, wszędzie temperatura około 13 stopni. Słuchają Państwo popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki 1 września, no więc temat szkoły jest oczywisty. W sprawie rozpoczęcia roku szkolnego i jak się uczyć. Po pierwsze, na lekcjach trzeba uważać i słuchać nauczyciela, a nie patrzeć przez okno i myśleć o niebieskich migdałach albo o meczu w czwartek, jak Lewandowski powrócił do kadry. I pamiętać, że szkoła to nie rewia mody. No ja mam tutaj taką wątpliwość w sprawie tej rewii mody, bo czy szkoła nie ma też nauczyć wyrażania siebie i stworzyć do tego bezpiecznej przestrzeni, a ludzie, również młodzi, wyrażają siebie także ubiorem, czy nie? When it was like -4 degrees and I get what you're saying. I just really don't want to hear it right now. Can you shut up for like once in your life? Listen to me, I took your nice words of advice about how you think I'm gonna die lucky if I turn 33. Okay, so yeah, I smoke like a chimney. I'm not skinny and I pull a Britney every other week. But cut me some slack, who do you want me to be? Never. To Lola Young. W popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki 1 września w poniedziałek. Przechodzimy do kolejnych ważnych, aktualnych tematów, bo dzieje się ostatnio bardzo, bardzo dużo. Na szczęście mają Państwo nas, a my mamy dostęp do tych podstawowych, najważniejszych informacji, do źródeł. W związku z tym przygotowujemy dla Państwa codziennie i poranną, i popołudniową audycję, która podsumowuje wszystko to, co ważnego wydarzyło się i w Polsce, i na świecie. No i teraz właśnie taki kolejny temat, bo w sobotę, w przeddzień 45. rocznicy porozumień sierpniowych, aktywiści ostatniego pokolenia zniszczyli zabytkową bramę Stoczni Gdańskiej. Był wśród nich także działacz pierwszej Solidarności. Grozi im do 8 lat więzienia. A Józef Niewiarowski poszukał odpowiedzi na pytanie, co zostało z tamtego zrywu społecznego i czemu jesteśmy dziś podzieleni bardziej niż kiedykolwiek. Jeśli to widzicie, to znaczy, że aktualnie siedzę w areszcie z powodu czynu, który niemal na pewno zostanie uznany za przestępstwo kryminalne i należy się spodziewać wyroku w tej sprawie, wyroku, który przyjmę bez skargi. Na nagraniu widzimy, jak aktywiści rozpylają w kierunku zabytkowej bramy Stoczni Gdańskiej pomarańczowy proszek. Zostało zatrzymanych 5 osób. W niedzielę jedna z zatrzymanych kobiet usłyszała zarzut uszkodzenia zabytku. Za tego typu przestępstwo grozi kara nawet 8 lat więzienia. Aspirant Mariusz Chrzanowski. Gdańska policja. 3 osoby zostały przesłuchane w charakterze świadków, co oznacza, że w przyszłości mogą im zostać przedstawione zarzuty. Zatrzymany 64-latek dziś zostanie doprowadzony na czynności do prokuratury. 64-latek to Cezary Kasprzak, działacz pierwszej Solidarności. Zrobiłem rzecz, być może z punktu widzenia pokolenia sierpnia, do którego mam zaszczyt się zaliczać. To może zostać odebrane jako akt profanacji tego ważnego dla nas wszystkich symbolu, jakim jest brama Stoczni Gdańskiej. Ale jeśli mamy dzisiaj chwalić się za ówczesne zasługi, to te idee sierpnia skażemy na los pomnika. Ja wiem, że tu się wydarzył pewien incydent. Komentował podczas uroczystości rocznicy porozumień sierpniowych Bogdan Borusewicz, polityk, działacz Solidarności. Przedwczoraj grupa młodych chciała zaistnieć. Nie powinniśmy ich karać, powinniśmy im wytłumaczyć, że to nie jest miejsce do tego typu demonstracji. Żyjemy w kraju, który potrzebuje tej solidarności, która wtedy była tak bardzo żywa, a której dzisiaj nie ma. Nie sposób sobie wyobrazić czegoś, co wtedy było oczywistością. Na przykład hutników strajkujących o podwyżki dla pielęgniarek, które strajkować nie mogły. Spróbujcie sobie wyobrazić coś takiego w dzisiejszej rzeczywistości. Nie bądźcie hipokrytami. Wspomnijcie własny bunt. Borusewicz również zwrócił uwagę na brak solidarności, ale w warstwie politycznej. Byliśmy razem. Marzy mi się taka sytuacja, żeby w następnym roku ta uroczystość była wspólna. Możliwe, że to się nie zdarzy, ale według mnie to jest marzenie tej wspólnoty, którą przeżywaliśmy w 80 roku. Osobne wydarzenie z okazji porozumień sierpniowych organizowało miasto i Europejskie Centrum Solidarności, a osobne NSZZ Solidarność z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego oraz byłego prezydenta Andrzeja Dudy. To Józef Niewiarowski szukał odpowiedzi na pytanie, co zostało z tamtego zrywu społecznego, solidarnościowego i czemu dzisiaj jesteśmy bardziej podzieleni niż kiedykolwiek. I przyznaję się Państwu do tego, że usłyszałam w tym materiale Józka najsmutniejsze chyba zdanie, które usłyszałam dzisiaj. Potrzebujemy solidarności, która wtedy była tak bardzo żywa, a której dziś nie ma. No i to słowo razem, odmieniane przez wszystkie przypadki, a zupełnie puste. Jestem ciekawa, co Państwo na to. Czy mają Państwo podobne wrażenia jak ja, czy zupełnie inne? 22 i 7 trójek. Wyobrażają sobie Państwo lata 80. bez Ultravox? Ja nigdy w życiu. No więc w Trójce wspominamy. Gramy Państwu muzykę z różnych etapów rozwoju muzyki i światowej, i polskiej, ale zdecydowanie wiem, że Państwo tęsknią za hitami sprzed lat, bo podobno lubimy muzykę, która towarzyszyła nam wtedy, kiedy byliśmy młodzi, bo wtedy byliśmy najszczęśliwsi. No nie wiem, ale nasza playlista jest bardzo zróżnicowana i na to chcę zwrócić Państwa uwagę. Chcę zwrócić też Państwa uwagę na to, że pojawił się nowy wielki gracz na arenie międzynarodowej, bo kolejny krok, wcale nie mały, został właśnie postawiony na drodze do zacieśniania relacji między Rosją, Chinami i Indiami. W Chinach spotkali się przywódcy trzech krajów, które coraz silniej chcą budować przeciwwagę dla zachodniego porządku świata. A o znaczeniu tych relacji rozmawiała z ekspertami Karolina Gonet. Nowy porządek świata kształtuje się teraz w Chinach. Amerykańska korupcja i europejska impotencja są jego filarami. Pisze na portalu X Garry Kasparow, światowej sławy rosyjski szachista i lider opozycyjnego Zjednoczonego Frontu Obywatelskiego. Tak komentuje pierwszą od 7 lat wizytę premiera Narendy Modiego w państwie środka. Spotkanie odbyło się na marginesie szczytu Szanghajskiej Organizacji Współpracy z Tianjin w obecności Władimira Putina i przywódców Azji Centralnej. Teraz to, co wyprawia Donald Trump, powoduje, że Indie muszą poprawić te swoje relacje z Chinami. Michał Bogusz, Ośrodek Studiów Wschodnich, główny specjalista do spraw polityki zagranicznej Chin. Będą bardziej skłonne do tego, żeby współpracować na różnych poziomach i zacieśniać tą współpracę w ramach tego trójstronnego porozumienia z Rosją i Chinami. To spotkanie dzisiaj w Chinach jest takim przygotowaniem do bliższej współpracy później w ramach formatu BRICS. W tle Rosja. Dawniej bliski sojusznik Indii, dziś coraz bardziej odległy partner. Rosja traci tą rolę i też traci w ten sposób też użyteczność dla Indii. Patryk Kugiel, analityk z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. W tym układzie trójstronnym wszystko jest w tej chwili oparte na albo bieżącym interesie, bo ktoś chce coś kupić, sprzedać, zyskać. Na dzień dzisiejszy nie ma mowy o jakimś pogłębionym sojuszu. To wszystko jest na pokaz po to, żeby wysłać odpowiednie sygnały do Waszyngtonu. Indie wiedzą, że bez Chin nie osiągną gospodarczego tempa, które pozwoli im rywalizować globalnie. Dlatego grają na wielu frontach. Według zasady przyjaciół trzymaj blisko, a wrogów jeszcze bliżej. Indie są dzisiaj w trudnym położeniu międzynarodowym. Potrzebują partnerów, dlatego ta wizyta premiera Modiego w Chinach ma pomóc w takiej normalizacji tych relacji z Chinami po to, żeby na granicach był pokój i żeby gospodarka indyjska mogła rozwijać się szybciej, do czego ważnym partnerem są Chiny. Chiny z kolei pokazują, że mają nowych przyjaciół, ale o starych nie zapominają. Smok i słoń mają być symbolem globalnego południa, które chce mocniejszego głosu na arenie międzynarodowej. Chiny pozostaną tak czy inaczej głównym wyzwaniem i rywalem dla Indii. Rosja pozostanie ich najbardziej zaufanym partnerem i sojusznikiem, a Stany Zjednoczone pozostaną ich bardzo ważnym partnerem. Indie potrzebują Stanów Zjednoczonych do współpracy, do tego, żeby swój wzrost gospodarczy utrzymać i przyspieszać, tak samo jak potrzebują taniej ropy z Rosji i surowców czy półprzewodników z Chin, nowych rynków zbytu i współpracy technologicznej. W związku z tym będą się zachowywały jako niezależny gracz, jako wschodzące mocarstwo, które może sobie też pozwolić na to, żeby nie być sojusznikiem nikogo, a być partnerem wielu. Na naszych oczach kończy się stary porządek świata, ale to nie jest rewolucja z dnia na dzień, tylko proces, który trwa od lat i którego kolejne akty dopiero będziemy obserwować. Z Chinami, Indiami i Rosją w rolach głównych. I o tych właśnie państwach i relacjach między nimi z ekspertami rozmawiała Karolina Gonet. Ty nie mówiłaś mi nigdy, ty nie mówiłaś mi wprost. Mogłaś próbować na migi, może zrozumiałbym coś. Włożyłem dolca za figi, choć go nie miałem za grosz. Te nasze stare nawyki by nas zabiły o włos. W tle pojawiają się smyki i śpiewa kolejny głos. Ty tylko wiedz, to są triki, mają zamydlić ci wzrok. dlaczego czuję się tak Amerykaną. Wszystko pasze raz na zawsze Amerykaną. Wyszło z akcji jak najbardziej, kiedy wiatr mnie kołysze do snu. Sabotować czas może wolniej minie. Może mi powiesz, co myślisz. Na plecach czuję twój wzrok. Ja jestem z innej doniczki. Ja to zrozumiem jak coś, jak na olbrzyma doniczki, jak na wariata do zuch. Haszysz z północnej Afryki, on uspokaja to ciur. Zrobili z życia nam wyścig, komu rozwiązał się wór. Ze mnie wystają już nic. Czuję, że nie czuję stóp, bo już mój tata chciał być Amerykaną. Był Ultravox z lat 80. Jest Vito Bambino z dokładnie z 20 lipca 2025 roku. Cały przekrój muzyki u nas w Trójce. Dzwonią Państwo w sprawie młodych ludzi i ich wyrażania poglądów. Pojawił się ten komentarz osoby, która jest osobą, no już raczej zaliczano do seniorów, która mówi, że Brama Stoczni Gdańskiej to nie jest odpowiednie miejsce na wyrażanie swoich poglądów. To w takim razie gdzie jest to miejsce, gdzie młodzi ludzie mogą mówić o rzeczach, na których im zależy, słusznie im zależy, ponieważ planeta płonie. I dlaczego my w dalszym ciągu w naszym kraju nie słuchamy młodych ludzi, tylko patrzymy na nich z góry? Dodaję tylko słuchaczowi i wszystkim Państwu, że aktywistom ostatniego pokolenia, którzy zniszczyli tę zabytkową bramę Stoczni Gdańskiej, towarzyszył działacz pierwszej Solidarności. Więc nie wiem, jak to jest z tym patrzeniem z góry na młodych. Pewnie są i tacy, i tacy. Patrzony białe stopy światła, późną nocą pod prąd, bo jeśli to ostatni rejs. Mijam ostatni promień słońca, wiesz, że tak bardzo lubię dzień, gdy ciebie nie ma, tracę sen.